สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกทุกวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะมาให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเพราะบางทีสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องโฆษณาบ้างเรื่องตามกระแสบ้างเรื่องให้รุ่มหลงไหลไปบ้างแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าจะเอามาให้ฟังที่อาจจะยังไม่เคยได้ฟังคือเรื่องที่มันจะทวนกระแสเรื่องที่มันจะให้คลายกำหนัดในสิ่งที่มันน่าจะยึดถือคนเขาจะยึดถือกันเอาทำไมพระองค์นี้มาพูดเรื่องไม่ให้ยึดถืออาจจะไม่เคยได้ฟังก็จึงนำสิ่งเหล่านี้มาให้ได้ฟังเพื่อที่ฟังแล้วจะได้เกิดความแจ่มแจ้งว่าธรรมะที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันต้องแยกกันออกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไม้สอยสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยเราต้องแยกมันออกถ้าว่ามันมีหลายส่วนอยู่ในนั้นนะแต่บอกว่าเราเห็นปนรวมกันมันจะมึนแยกมันออกว่าส่วนที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ที่มันเป็นธรรมชาติที่ให้เราเกิดความยึดถือก็มีส่วนที่มันเป็นความยึดถือที่ทำให้จิตของเราเข้าไปติดหนึบมันก็มีแต่มันไม่เหมือนกันแล้วส่วนที่ทำให้เกิดความคลายออกไม่ติดกันได้มันก็มีพูดง่ายๆคือเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเห็นตามนัยยะของอริยสัจสี่เช่นเราเห็นข้าวของเครื่องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรถยนต์ของเรากระเป๋าของเราเงินของเราเสื้อผ้าของเราสิ่งที่เห็นเนี่ยนะถ้าดูตามธรรมชาติของมันจริงๆล่ะมันก็คือเรื่องของรูปสิ่งที่เป็นความคิดนึกนโยบายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งระบบการปกครองหรือว่าไอเดียความคิดความเป็นนิสัยแบบนั้นแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าส่วนเป็นนามธรรมก็เป็นเรื่องของนามไปทั้งรูปและนามนี้มันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่เราฟังแล้วเราจะต้องเกิดการแยกแยะให้เห็นได้นี่ก็คือส่วนที่ว่าอ๋อธรรมชาติอันนี้มันก็ไปติดได้มันก็จะมีส่วนที่ทำให้ไปติดกันอยู่ทำให้ไปยึดกันอยู่ทำให้รู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ส่วนที่สองนั่นคือตัณหาแยกกันให้ออกถ้ามารวมกันแล้วมันจะแบบติดตึ๊บเชื่อมล้อมรวมเป็นเนื้อเดียวกันจิตใจของเรามันก็จะขึ้นลงตามสิ่งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่อาจจะไม่เคยได้ฟังคือต้องแยกแยะแบบนี้แต่ไม่ใช่แยกเป็นพวกนั้นพวกนี้แต่แยกแยะในทางที่ว่าอ๋อนี่ขันห้าเป็นรูปเป็นนามอ๋ออันนี้เป็นตัณหาที่ทำให้เกิดความยึดถือได้เห็นอีกอันที่สามก็จะต้องเห็นว่าอ๋อวิธีการที่ทำให้ไอ้เจ้ายางเหนียวกาวความยึดถือที่เข้าไปติดกับขันห้าเนี่ยมันลอกออกไปได้หลุดออกไปได้มันมีอยู่ในวิธีการนั้นคือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาในนี้พูดโดยกว้างๆ ว่าเราเห็นแยกแยะฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเพื่อให้เข้าใจแยกแยะออกได้ตามอริยสัจ4เพราะนั้นบางทีมันก็จะเป็นการมองอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีการมาทำความเข้าใจให้มีความแจ่มแจ้งกันละได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วมาทำความแจ่มแจ้งในสิ่งที่ได้ฟังนั้นโอ้นี่จะเป็นประโยชน์กับเรามากๆท่านผู้ฟังชีวิตของคนเราเนี่ยมีอายุอยู่ก็ประมาณไม่เกิน100 ปีมากกว่าก็มีน้อยกว่าก็มีสิ่งอะไรที่เราสร้างเป็นรูปเป็นนามเหล่านี้เราจะพึ่งไม่ได้แต่บางคนอาจจะคิดสิ่งประดิษฐ์ใดไว้อันใดอันหนึ่งโอ้ดูสิคนที่คิดประดิษฐ์น่ะเขาก็ตายไปแล้วนะคนที่คิดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอโอ้มีประโยชน์มากท่านนั่นก็เสียชีวิตไปแล้วแต่คนที่คิดระบบประบอบการปกครองแบบสังคมนิยมหรือประชาธิปไตยไอ้คนคิดนั้นเขาก็ตายไปแล้วนะไม่อยู่แล้วแน่นอนสิ่งเหล่านี้บางทีก็มีประโยชน์หลงเหลือมาในคนรุ่นต่อไปอันนี้ไม่มีปัญหาคนรุ่นต่อไปคิดว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงก็ใช้กันไปใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนที่เขาคิดคนขึ้นเนี่ยสิ่งนั้นไม่ได้จะเป็นที่พึ่งของเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปหรือเรื่องนามสิ่งนั้นไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งของเขาได้ดูสิมันพึ่งได้ที่ไหนเขาก็ตายไปแล้วได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นก็ช่วยที่เขามีชีวิตอยู่ไม่เกินร้อยปีหรอกร้อยปีเนี่ยเอาถ้าเทียบกับแสนปีนะโอ้โหต่างกันตั้งร้อยเท่าพันเท่านี่แหละเราต้องรู้จักแยกแยะคิดให้ดีเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นเราปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างเงี้ยมันจะรักษาเรามากกว่าร้อยปีมันจะรักษาเราเป็นแสนปีโอ้มากกว่านั้นอีกด้วยเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นล้านปีเป็นหลายกับนู่นน่ะถ้าเป็นสมาธิเนี่ยจากการที่เราปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาดับฝังไม่ใช่ขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่จะรักษาเราหนังเงินทองสิ่งของภายนอกรักษาเราแค่ตอนที่มันอยู่ในกระเป๋าเราถ้ามันไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นมันก็รักษาคนนั้นบางทีอยู่ในกระเป๋าเรามันยังเป็นงูพิษให้เราด้วยซ้ำเงินทองบางทีแต่พอเราตายไปคนอื่นเขาก็เอาไปสิ่งประดิษฐ์ทฤษฎีหรือว่าความคิดค้นสิ่งที่เป็น innovation สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาวโลกเนี่ยก็เป็นประโยชน์อยู่อาจจะ10 20ชั่วรุ่นถัดมาหรือมากกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาล่ะแต่ประโยชน์ที่จะได้มันก็แค่ชาตินั้นกับคนนั้นเท่านั้นพอตายไปแล้วก็จบไปอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าหน่อยเพราะว่าคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยแต่ก็มีแค่ชีวิตที่อยู่ในโลกเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์แต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาในเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องขันธ์ห้านะอันนี้คือเรื่องของมรรค8ขันธ์ห้าเราอาจจะได้ประโยชน์จากมันได้ใช่ก็ชาตินี้อาจจะส่วนบุคคลหรืออาจจะหลายคนก็ไม่มีปัญหาแต่มันก็ได้เฉพาะชาตินี้ชาตินี้แถมตำฝังแถมมันยังแถมความทุกข์ให้ด้วยแถมโทษอีกมากมายในการหน้าแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของมรรค8ศีลสมาธิปัญญาเราทำตรงนี้โอ้ตรงนี้จะเป็นที่พึ่งไม่ใช่แค่ชั่วชีวิตนี้ไม่ใช่แค่ร้อยปีแต่มากกว่าเป็นแสนปีเป็นล้านปีแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวสมมติเราปฏิบัติธรรมและมีธรรมะตั้งอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่มานั่งสมาธิหลับตาที่วัดหรือเป็นลักษณะไร้รูปแบบอยู่ที่บ้านทำชีวิตส่วนตัวให้ดีรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมตามหน้าที่ที่เป็นในทางคำสอนเนี่ยรู้จักในการที่จะมีเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอบอ้อมมารีกันมันไม่ใช่แค่ร้อยปีแต่มันมากกว่านั้นแสนปีล้านปีเราตายไปกายนี้แตกไปจิตถ้ามีความยึดถือมันยังอนุเคราะห์เกื้อกูลกันต่อไปแล้วไม่ใช่ตัวเราคนเดียวแต่ในครอบครัวของเราท่านผู้ฟังพ่อมีจิตใจที่มีธรรมะไม่เล่นการพนันไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้โอ้ยแน่นอนแม่ก็ได้ความสุขไปด้วยลูกก็ได้ความสุขไปด้วยคนในครอบครัวก็มีความสุขกันแต่แม่เป็นคนที่ไม่ขี้บ่นแม่ไม่จู้จี้จุกจิกมีจิตใจอบอ้อมมารีจัดแจงการงานอย่างดีรู้จักรักษาทรัพย์ไว้ไม่เป็นนักเลงการพนันสามีก็มีความสุขลูกก็มีความสุขแต่ลูกเป็นคนเชื่อฟังอย่างดีขวนขวายในกิจการงานของตนมีความขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านพ่อแม่ก็มีความสุขธรรมะธรรมฟังไม่ใช่แค่รักษาตัวคนเดียวของตนเท่านั้นยังรักษาผู้อื่นด้วยรักษาคนที่อยู่รอบข้างถ้าครอบครัวดีนะท่านฟังสังคมมันก็ดีขึ้นมาประเทศชาติก็ดีขึ้นมาจะพัฒนาประเทศชาติอ่ะคุณจะออกกฎหมายมีนโยบายปฏิรูปยังไงก็ตามเถอะแต่ถ้าไม่ได้ปฏิรูปที่จิตใจของคนให้ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยมันจะไม่ได้ทำไมท่านฟังทำไมจิตใจของคนถึงไม่ตั้งอยู่ในธรรมเราออกกฎหมายมาฉบับไหนปฏิรูปกันมากี่ครั้งเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนระบบการปกครองเปลี่ยนรัฐบาลมาหรือแก้ยังไงก็ตามอ่ะไม่ว่าจะแก้ระดับจากรัฐบาลภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรถ้าแก้ไม่ถูกจุดตรงจุดที่จะให้คนตั้งอยู่ในธรรมได้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทำวิสัยทัศน์ทำการเปลี่ยนแปลงให้ไปในทางดีได้จะทำไม่ได้สิ่งที่ทำให้คนมันไม่ดีสิ่งที่ทำให้คนมันไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่มีระเบียบวินัยเอาเปรียบกัน ป็นคนมักง่ายเป็นคนลุยฉุยแฉกไม่ขยันขันแข็งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่มีความอบอ้อมอารีเห็นแก่ตัวและระเบียบวินัยโอ้ยพวกกุศลธรรมเหล่านี้อย่าพูดมากเลยท่านฟังมันเยอะเหลือเกินสิ่งที่ทำให้คนเป็นอย่างนั้นเป็นคนไม่ดีเนี่ยนะเพราะกิเลสท่านฟังกิเลสฟังคำนี้ให้ดีมันน่าขยะแขยงมากจิตของคนที่มีกิเลสเนี่ยมันจะแบบป่วยไม่สบายมันก็จะออกอาการมาอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่ไร้ระเบียบวินัยใช้เงินมือเติบไม่รู้จักบุญคุณคนเห็นแก่ตัวไม่ซื่อสัตย์คิดจะคดจะโกงนี่เป็นอาการของกิเลสที่ออกมาภายนอกทางกายทางวาจาให้เราเห็นใจที่มันถูกเกาะกุมรัดรึงครอบงำอยู่ด้วยพวกกิเลสตัณหาเนี่ยการกระทำทางกายทางวาจามันชอบมาเป็นอย่างนี้คือถ้าจิตเนี่ยมีกิเลสตัณหาครอบงำเอาไว้จิตป่วยด้วยอำนาจของกิเลสความคิดที่ออกมาก็เป็นไปในทางอกุศลชั่วร้ายเลวทรามเห็นแก่ตัวไร้ระเบียบวินัยการพูดทางวาจาการกระทำทางกายก็ไปในเทือกนี้หมดเลยแล้วถ้าเราจะมาแบ่งจัดหมวดหมู่ของไอ้เจ้ากิเลสนี้คืออาการมันเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราจะแบ่งจัดหมวดหมู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจเข้าใจแล้วจะได้ละมันได้เนี่ยก็จะแยกเป็น3ตระกูลธรรมะนี้มีการแยกแยะเอาไว้ท่านผู้ฟังเราฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาทำความเข้าใจให้จำแจ้งว่าในกิเลส3ตระกูลเนี่ยมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกปริพาชกเดรัจฉีเหล่าอื่นจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุธรรมะ3อย่างเหล่านี้มีอยู่คือราคะโทสะและโมหะอะไรเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันอะไรเป็นเครื่องแสดงความต่างระหว่างธรรมะ3อย่างเหล่านั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่เขาว่าท่านผู้มีอายุราคะมีโทษน้อยคลายช้าโทสะมีโทษมากคลายเร็วโมหะมีโทษมากคลายช้าดังนี้อันนี้คือลักษณะของกิเลส3กองที่ข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่แรกคือมีราคะโทสะโมหะลักษณะของมันที่มันมารัดรึงครอบงำจิตใจของเราเนี่ยราคะมันก็ทำให้จิตของเรามันหิวอยากได้ต้องการปรารถนาจิตเป็นแบบนี้ใช่ไหมเวลาคิดเนี่ยมันก็คิดไปในทางที่จะช่อโกงเอามาเป็นของตนเห็นแก่ตัวคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่คิดถึงส่วนรวมคิดช่อราดบังหลวงเบียดบังไว้เป็นของตนพวกนี้จิตมันคิดไปอย่างนี้พอจิตคิดไปอย่างนี้การพูดการกระทำมันก็ตามไปบางคนวางแผนโกงกันเป็นปีๆหลายสิบปียังโกงกันอยู่จนกระทั่งเกษียณอายุไปแล้วก็ยังคิดโกงอยู่เพราะมันคลายช้าทวังคลายช้าแต่ว่าโทษของมันถ้าเปรียบเทียบกับกิเลสชนิดอื่นก็จะน้อยกว่าหน่อยเบาบางกว่าหน่อยในเรื่องของราคะเนี่ยนะมันจะเบาบางกว่ามีโทษน้อยกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันดีนะมันไม่ดีนะโทษของมันมากมากถ้าเปรียบเทียบกับอะไรถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของสมาธิอย่างเงี้ยสมาธิมีโทษไหมมีอยู่แต่ว่ามันน้อยน้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบกับราคะโทสะโมหะแต่เจ้าตัวราคะเองถ้าเปรียบเทียบกับโทสะและโมหะมันก็จะน้อยกว่าเนื่องจากว่าถ้าเราดูเรื่องของศีลอย่างเงี้ยศีล5ไล่มาตั้งแต่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์นะลักทรัพย์นี่มันจะอยู่หลังการฆ่าสัตว์นะคือเรื่องของศีลนี่พระพุทธเจ้าก็เรียงมาจากที่หนักมาก่อนฆ่าสัตว์หนักกว่าแล้วลักทรัพย์นี่ก็น้อยลงมาแล้วก็ประพฤติในกามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางกายละการไม่พูดเท็จก็เป็นเรื่องของทางวาจาการไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยก็เป็นทำจิตให้ไม่มีความประมาทมันก็จะไล่มาตามลำดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบแล้วราคะก็มีโทษน้อยกว่าโทสะหรือโมหะนิดนึงแต่โทษของมันนี่มันมากเหลือเกินถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลเนื่องจากราคะโทสะและโมหะก็ทำให้ผิดศีลได้ทีนี้ในส่วนของโทสะถ้าครอบงำจิตครอบงำจิตมันจะทำให้จิตนั้นร้อนรุ่มเลยร้อนเป็นไฟอยู่นั่นแหละในจิตอ่ะพอจิตมีความร้อนเป็นไฟเนื่องจากกิเลสคือโทสะแล้วมันไม่เป็นแต่อยู่หรอกตั้มหวังความคิดมันก็ออกมาในทาง เร่าร้อนรุ่มร้อนคิดพยาบาทเบียดเบียนคิดจะฆ่าคิดทำร้ายความคิดเป็นอย่างนี้นะการพูดนี่การพูดมันก็จะทิ่มแทงการพูดมันก็จะแดกดันเป็นการพูดที่ทำให้เกิดความพยาบาทมีความกักขระอยู่ในคำพูดจิตมันร้อนแล้วนะจิตมันร้อนการกระทำทางกายก็เป็นการทำร้ายการฆ่าอันนี้มีโทษมากมีโทษมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของราคะแล้วการคลายของมันคือบางทีเราระเบิดตู้มออกไปเนี่ยมันก็เย็นลงไงเย็นลงโทสะมันก็คลายไปละแต่เปรียบเทียบกับราคะนี่ยังโกงกันอยู่แม้วันจะเกษียณอย่างเงี้ยฝึกโกงมาตั้งแต่เริ่มเข้าราชการมีโอกาสได้มาหลายกองเท่านั้นเกษียณแล้วก็ยังมีนิสัยแบบนี้อยู่เพราะมันคลายช้าแต่โทสะเนี่ยบางทีเราระเบิดตู้มออกมาเนี่ยมันก็หายไปคลายไปก็มีความคลายเร็วกว่าถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าราคะหรือโมหะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดอีกนะคือคลายเร็วก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดอีกเพราะว่าคนที่มีโทสะครอบงำเนี่ยใช่ยุเวลาระเบิดตู้มาแล้วมันอาจจะเบาลงแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวเอาอีกแต่พรุ่งนี้มันจี้ขึ้นมาอีกเพราะโทสะมันฝังอยู่ในจิตไงมันคลายเร็วก็จริงแต่เดี๋ยวมันก็เกิดอีกได้ถ้าจิตมีประเภทนี้บางทีมันก็ระเบิดตู้มอยู่เรื่อยระเบิดนี่ลงทุกสัปดาห์หรือสัปดาห์ละหลายลูกเอว่าคลายเร็วทำไมเกิดอีกก็คลายเร็วอยู่แต่มันก็เกิดได้บ่อยๆราคะโทสะโมหะเกิดได้เหมือนอย่างดีดนิ้วเลยท่านฟังจิตคนถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นน่ะมีตัณหามีอวิชชาครอบงำอยู่ส่วนเรื่องของโมหะท่านฟังโมหะนี่ทำให้มืดมึนตึ๊บเลยมองอะไรไม่เห็นอย่างบางทีเราไปในที่ที่เราไม่รู้จักมืดไปหมดเอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนตื่นมาเนี่ยทำมืดไปหมดเลยเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่มันโลกมนุษย์หรือที่ไหนกันแน่รู้สึกปวดเบาเอ๊ะมันเป็นเวลาลุกหรือยังจะเดินไปห้องน้ำมันก็ไม่เห็นมืดไปหมดเนี่ยจิตที่มีความมืดปกคลุมห่อหุ้มไว้เนี่ยไอ้ความคิดมันก็จะคิดในเรื่องดีๆไม่ได้อะมันไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยคิดในเรื่องดีๆไม่ได้บางทีก็คิดไปในเรื่องที่เป็นความอกตัญญูไม่เห็นคุณคนมันไม่เห็นนะมันมืดไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นอะไรเป็นโทษไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดบางทีก็ทำนโยบายผิดคิดผิดทำไม่ถูกไม่รู้คุณคนอกตัญญูไม่มีวิสัยทัศน์บางทีทำสิ่งที่ยิ่งจะทำให้ราคะก็เกิดโทสะก็เกิดการพูดการกระทำก็เอาไปแนวนั้นแหละท่านฟังเป็นคนโง่ปัญญาทึบทุ่มแรงกายแรงใจไปในจุดที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นผลของโมหะที่กลุ่มรุมห่อหุ้มอยู่ในใจจิตมันมืดแล้วความคิดการพูดการกระทำก็เป็นไปในทางที่ไม่รู้คุณของคนอื่นเป็นคนเห็นแก่ตัวทำให้มีราคะโทสะเกิดขึ้นมาอีกด้วยโมหะนี่โทษมากจริงๆแล้วก็คลายช้าด้วยคลายช้าด้วยรัดรึงอยู่นานเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้นำเรื่องของโทสะมาแยกแยะแจกแจงออกมาเป็นหลายนัยยะแต่ก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนข้อความส่งมาว่าขอให้แจกแจงเรื่องของราคะด้วยเรื่องของโมหะด้วยให้มันครบเป็นกิเลส3กองอันนี้จะทำให้อยู่วันนี้เอาเรื่องของราคะโทสะโมหะมาพูดโดยรวมก่อนว่ามันมีลักษณะแบบนี้ในตอนต่อๆไปจะเจาะลงไปที่เรื่องของราคะเป็นยังไงในตอนต่อไปจะเจาะลงไปที่เรื่องของโมหะว่ามันเป็นยังไงเอาตอนนี้โดยรวมๆก่อนว่าจิตใจที่ไม่มีธรรมะจิตใจที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมนี่ก็เพราะมีราคะโทสะโมหะมันห่อหุ้มกลุ่มรุมอยู่คำถามในที่นี้ก็คือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคะหรือโทสะหรือโมหะที่มันยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นบางทีจิตใจเราก็สบายสบายเย็นเย็นไม่ได้ร้อนเฉยเฉยสบายไม่ได้หิวรู้สึกแจ่มแจ้งสว่างดีก็ไม่ได้มืดแต่อะไรที่ทำให้อยู่ๆจิตมันหิวขึ้นมาทางด้านที่ก็กินอะไรอิ่มแล้วนะร่างกายอิ่มอยู่แต่จิตมันยังหิวไงทางด้านที่เราอยู่ในที่เย็นๆเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยแต่ทําไมมันบึ้มขึ้นมาร้อนขึ้นมาใจเนี่ยโอ้โหเหมือนไฟไหม้อยู่เผาอยู่โกรธอยู่จะระเบิดตุ้มได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยิ่งกว่าไฟบรรลัยกันอยู่ในใจของเราพอโตสางไงหรือเราเปิดไฟสว่างโล่พระอาทิตย์เนี่ยในเวลากลางวันไม่มีอะไรจะสว่างไปกว่าพระอาทิตย์หรอกสว่างมากมีพลังงานสูงอยู่กลางแจ้งก็จริงอะแต่จิตนี่แบบไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรมืดมองไม่เห็น อะไรเป็นถูกอะไรเป็นผิดเข้าใจสลับกันทำไมมืดอย่างเงี้ยอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ราคะโทสะโมหะที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้ท่านผู้ฟังเตรียมไว้เลยเตรียมกับภิกษุเตรียมกับสาวกทั้งหมดเลยอะว่าเฮ้ยคุณเป็นคนพูดเหรออ้าวราคะโทสะโมหะเป็นยังไงอันนี้ต้องตอบได้นะราคะโทษน้อยไกลช้าโทสะโทษมากไกลเร็วโมหะโทษมากไกลช้าเอาแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดได้ยังไงราคะตัมหวังราคะเกิดได้จากการที่เราทำในใจซึ่งสิ่งที่มันมีความสวยงามมีสิ่งที่เป็นสวยงามการแสดงที่รู้สึกว่ามันงามสุภนิมิตเนี่ยเครื่องหมายที่ทำให้เกิดเราเห็นว่ามันสวยงามต่างๆเนี่ยถ้าไม่ทำในใจโดยแยบคายคือทำใจโดยไม่แยบคายในสิ่งสวยงามที่เราเห็นในเพลงเพราะๆที่เราฟังถ้าไม่ทำในใจโดยแยบคายนะจิตมันจะหิวขึ้นมาทันทีทั้งที่กินอิ่มแล้วแม้แต่มันยังอยากอยู่ในใจมันจะเป็นอย่างนี้ราคะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้จากเวลาที่เราเห็นของสวยงามสิ่งต่างๆแล้วเราไม่ทำในใจโดยแยบคายมันจะเกิดราคะขึ้นได้ในจิตของเราทั้งที่อิ่มทางกายใจมันก็ยังแห้งผากอยู่ใจมันยังหิวอยู่ทั้งๆที่ภายนอกเปิดแอร์เย็นฉ่ำห้องประชุมก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่แต่ติดแอร์มัน 20-30 ตัวโหเย็นขนาดนี้แต่ถ้าถูกด่านะบางทีเร่าร้อนใจนี่มันจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีความร้อนสูงยิ่งกว่าไฟบรรลัยกันเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เจอสิ่งที่ขัดเคืองแล้วไม่รู้จักทำในใจโดยแยบคายเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจปฏิฆะเนี่ยคือความขัดเคืองเจอสิ่งที่มีทำให้เกิดความขัดเคืองเกิดขึ้นแล้วทำในใจโดยไม่แยบคายความขัดเคืองนั้นทุกคนเจอน่ะพระพุทธเจ้าก็เจออากาศร้อนบ้างอากาศหนาวบ้างอาหารดีบ้างอาหารไม่ดีบ้างไอ้ที่ดีเนี่ยแม้มันน่าจะสวยงามแต่ทำในใจโดยไม่แยบคายนะราคะก็เกิดแต่ถ้าทำในใจโดยแยบคายนะราคะมันเกิดไม่ได้ความขัดเคืองนี่ก็เหมือนกันเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอากาศร้อนบ้างร้อนก็ไม่ดีเย็นเย็นมันน่าจะดีติดแอร์หลายเครื่องแต่เย็นไปมันก็ไม่ดีอีกก็ขัดเคืองอีกขัดเคืองแล้วทุกคนเจอแน่นอนนะสิ่งที่สวยงามบ้างสิ่งที่ขัดเคืองบ้างแล้วเกิดทำในใจโดยไม่แยบคายการทำในใจโดยไม่แยบคายในความขัดเคืองที่เกิดขึ้นโอ้อันนี้จะทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นอันนี้ข้าพเจ้าแจกแจงไปละเรื่องของโทสะในรายละเอียดไล่มาตั้งแต่ความพอใจเป็นรติไปถึงความขัดเคืองคือปฏิฆะขึ้นมาถึงความเดือดขึ้นมาถึงความคิดร้ายเป็นความพยาบาทไปไล่ไปเป็นลำดับของกิเลสไปงี้ในสายที่เป็นโทสะไปส่วนเรื่องของราคะและโมหะจะมาอธิบายในตอนต่อๆไปแต่วันนี้ทำความเข้าใจใน3กองนี้ก่อนว่าราคะโทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะการทำในใจโดยไม่แยบคายเวลาที่เราเห็นของสวยงามอันนี้คือราคะเวลาเราทำในใจโดยไม่แยบคายในเวลาที่เราเจอสิ่งที่มันน่าขัดเคืองขัดเคืองใจเราอันนี้คือโทสะจะเกิดขึ้นไอการทำในใจโดยไม่แยบคายนี่แหละท่านผู้ฟังมันจะทำโมหะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูราคะกับโทสะเนี่ยมันก็มีรากมาจากเจ้าโมหะนั่นเองโมหะคือการทำในใจโดยไม่แยบคายซึ่งภาษาต่างอันนี้โมหะเกิดขึ้นแล้วนะพอมีโมหะเกิดขึ้นแล้วมีภาษาที่น่าพอใจแหมมันน่าสวยงามมันน่าดีจังเลยอันนี้เป็นสุภานิมิตแล้วนะแล้วเรามีการทำในใจโดยไม่แยบคายมีโมหะกลุ่มๆอยู่แล้วเนี่ยมันมืดอยู่แล้วเนี่ยมืดๆเอาอะไรหอมๆเสียงน่าชื่นชมก็คิดว่ามันดีแต่ตาเนี่ยตาใจเนี่ยตาคือธรรมะเนี่ยไม่เห็นหรอกว่ามันคือกงจักรที่มันจะฟันเราอยู่ได้ตลอดเวลาไม่เห็นหรอกว่านั่นคือไฟบรรลัยกันที่เป็นโทสะมันจะเกิดขึ้นได้ไม่เห็นหรอกว่านั่นคือหลุมดำที่มันจะดูดลงไปไม่มีทางที่จะใส่ให้มันเต็มได้มันหิวอยู่ตลอดเวลาคือราคะเราจะไม่เห็นเลยเพราะโมหะมันบังเอาไว้มันมืดหมดนี่เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจโอ้เสียงอะไรแบบมันฟังไม่รื่นหูกลิ่นอะไรหอมเหม็นเหลือเกินเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจมันบาดตาบาดใจแต่ตาข้างนอกเห็นอยู่หรอกแต่ตาใจตาธรรมะเนี่ยมันมืดอยู่เพราะโมหะมันกลุ่มรุมอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความขัดเคืองเกิดเป็นโทสะอย่างที่ว่าไปราคะโทสะโมหะเนี่ยที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้พอมีการทำในใจโดยไม่แยบคายมีโมหะเป็นมูลเจอภาษาต่างๆแล้วก็มีราคะมีโทสะเกิดขึ้นเอาจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงเวลาจะหมดแล้ว จะแก้ยังไงจะทำไงให้ราคะโทสะหรือโมหะที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันระงับไปที่ยังไม่เกิดเนี่ยอย่าให้มันมาการทำในใจให้ถูกซึ่งของสวยงามเนี่ยเวลามีสิ่งสวยงามน่าดูน่าชื่นชมทำในใจไม่ถูกมันก็มีราคะเกิดทำในใจให้ถูกคือทำในใจในลักษณะที่เห็นว่ามันไม่สวยงามคืออสุภานิมิตทำในใจให้ดีทำในใจให้ถูกราคะที่ยังไม่เกิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะละไปได้ส่วนเรื่องของโทสะเวลาที่มีปฏิฆะความขัดเคืองเกิดขึ้นเนี่ยทำในใจโดยให้ถูกคือทำในใจด้วยความมีเมตตามีเมตตาอยู่ในใจมีความขัดเคืองมากระทบเนี่ยโทสะที่มันยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดขึ้นได้โทสะที่เกิดอยู่แล้วมันก็ละไปได้ดับไปได้เราทำในใจโดยให้แยบคายท่านผู้ฟังทำการโยนิโสมนสิการฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้เกิดความแจ่มแจ้งเห็นตามธรรมอันนี้คือการทำในใจโดยแยบคายไอ้โมหะความมืดที่มันยังไม่มามันก็ไม่เกิดขึ้นที่มันครอบงำรุ่มรุมเราอยู่เนี่ยก็จะค่อยสว่างออกเปิดออกจิตใจเราก็จะสว่างขึ้นราคะโทสะโมหะที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปลาไปนี่คือเรื่องของราคะโทสะโมหะทำให้คนไม่เป็นไปตามธรรมตามหวังไม่ว่าจะออกกฎหมายฉบับไหนจะป้องกันอย่างไรมีการปฏิรูปแบบไหนก็ตามเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่าจิตใจของคนที่มันไม่ไปตามกฎหมายไม่เป็นตามธรรมเนี่ยก็เพราะมันมีราคะโทสะโมหะอยู่ในใจเราต้องเอาตรงนี้ออกไปถ้าเอาตรงนี้ออกไปนะท่านฟังนะจะไม่มีกฎหมายบ้านเมืองเลยสักฉบับเดียวก็ได้โอ้บ้านเมืองนี้จะอยู่เป็นสุขอย่างมากเพราะคนก็จะปฏิบัติตามศีลหมดต่อให้ไม่มีกฎหมายอะไรมาควบคุมเขาก็ทำตามศีลกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วโอ้นี่จะเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่เป็นสังคมไม่ต้องพูดถึงบ้านเมืองหรอกเอาแค่ครอบครัวของเราครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากทีเดียวเพราะมีธรรมะที่อยู่ในใจนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วทุกท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร